أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. مقصد سورۃ آل عمران بیان دا وسرور مسلو کوم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی وي خو په زیات وضاحت او تشریح سره. سورۃ درې حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 63 پورې درې شپږ آیتونه پای کې. اوله مسله اتباع توحید. دویم حصہ د آیت نمبر 64 نه 101 پورې. یو تر یو پورې دویم حصہ پای کې اتباع رسالت. او درېم حصہ 102 نه تر اخره ریکی بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله. اول ایسا 63 آیتونه دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم و. اول باب 1 نه 17، دویم باب د 18 نه 25، او دریم باب د 24 نه 63 پورې. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وي او د هر یو باب رومنی خبره داود توحید. بیا دویم ایسا د آیت نمبر 64 نه 101 پورې وه. په یې کې اس بار د رسالت او پر رسالت باندې پینځلس اعتراضونه د منکرینو د علی کتابو چې دا اصل کې داغي او پریتی وي خباستونو. دوی سي بیان شي د دې ځای نه دا درېم حصه ده د صورت داخله پورې. په دې کې دواړه مسلې اخري جهاد او انفاق فی سبیل الله، ځکه دا دوه مسلې د توحید او رسالت پر ذکر راوړي. ځکه توحید او رسالت بغیر د جهاد نه ممکن نه دي چې په دنیا کې خواته شي. جهاد د هغه لپاره ضروری دی او د جهاد سره انفاق کول، مال لګول دا ضروری دی. ځکه نبی علیہ السلام چې کله جهاد ته تللی یا ته مصحابه ته به وي ملګرو ته چې د چا سوس کې یې راوړی خپلو ملګرو ته به دانه چې صادر به خور کو دا رنګې اعلان نه به کول، بس ملګرو ته به وي چې د چا به سوس وه خپل وس مطابق یو شی راوړو چې سبو. نو دا دواړه مسلې جهاد او انفاق خپل منځ کې لګېدلې دي او جنا دلته دواړه یو ځای پر پدې سکي. خو پدې سکي اول دا نور له آیتونه تر آیت نمبر 120 د آیت نمبر 102 نه 120 پورې دا 19 آیتونه دي. دا به تورې تمهید دي بیان د جهاد او د انفاق شروع کې د آیت نمبر 121 نه رسیدو. او دا نور له آیتونه به تورې تمهید راوړي. او په دې تمهیدی آیتونو کې پنځه اصول بیانې د پاره د تنظیم چې تنظیم جوړې. د تنظیم د پاره دا پنځه اصول بنیاد دي چې هر څوک تنظیم جوړې، جماعت جوړې، نو د جماعت به دا پنځه اصول وي بنیادی چې په دې کې یو هم کم وي نو بیا هغه جماعت کې به خامخا نقصانات راځي، جنگ جګړه به پکې راځي. هغه جماعت نشي کامیابېدی تر څو چې دا پنځه اصول په هغې کې جاری نه وي. قرآن دا پنځه اصول ذکر کړي دي، په دې عمل شي. دا تاسو ګوري چې دې اصول باندې تاسو ګوري صحابه کرام عمل کړو نبی عليه السلام عملی نمونه خو دلوا صحابه کرام داغي عملی نمونه وا نو د صحابه کرامو د جماعت داغي هغه فواید ګوري چې هغه کم کمزه پوری تری دي جهادونه کړې دي او دارنګي د توحید او د سنتو دا مسله هغه کم کمزه تر رسولینه وري پای کې دا پنځو اصولو هغه تنظیم او جماعت جوړ کړو په دې پنځو اصولو باندې او چې دا پنځو اصول په کې تاسو نن سبا چې څومره جماعتونه دي وګورئ چې آیا دا اصول پای کې شته کنه نو یا مو پای کې یو وی یا بدوی پوښې یا بدري مثال هټول ممکن نه دي پکې ځکه ممکن دي خو لیکن کوي نه ځکه هغه د خپل جماعت کثرت یې تعداد زیاتون غواړي ځکه دا اصول سختي لګ نو په دې باندې عمل کول دا عملی تور باندې جاری کول او په دې بنیاد باندې هغه خپل یو جماعت جوړول پوښې نو ګران نه ده ممکن ګران نه ده ممکن ولې نه ده خو ګران نه ده پوښې دا څو کوي د صاحبو په جماعت کې منافق سره نه دیټین شوی هغه خوده کار کړی دی په یو طریقه باندې کاغذ جهاد په موخه کې او کاغذ انفاق په موخه کې دی په یو ځای کې خامخا خوده هغه کار کړی دی ولې صحابه کرامو نرمی نه کړی په دې اصول کې پوښې چې کوم ځای کې داغي نه معمولی کمزوري شوی د پدې اصول کې نو داغي بیا غي ته نقصان رسیدلې ده ځکه هم انسانان دي صحابه کرام چې د بلې دنیا سره مخلوق نه دي کنه زموږ هم انسانان دي وایي داغي نه کس کمزوري راځي دي د جماعت پدې اصول کې نو غوښ دا زمونږ لپاره یو مثال لیدل غوښ موږ الله خود داغي په ځای غوښ تاسو ګورئ چې د پیغمبر مرګني ني د پیغمبر برایرا شاګردان ني نو چې دا غینه کمزوري شي ودا په دې اصول کې نو هغه راغی ته څومره نقصان رسیدلې لیکن چې کله هغه په دې اصول پابندي نو دا غی جماعت د دنیا ګور ګور تر رسیدلې دا غی مخه د سو قدرت لري نه دي په میدان جهاد کې ولې هغه دې اصول پابندي کړل هغه د مینه له کړي په دې کې نو دا نور له سایتونه د دې شي اول دا په توګه تمهید دي پدې کې دا پنځه اصول د جماعت ذکر کوي جماعت بنیاد دي دا چې په جماعت پدې اصول باندې جوړ شي نو تاسو ګورئ هغه جماعت هغه به کامیاب وي که هر څوک ک کافرانو هم پدې باندې خپل یو تنظیم جوړي پوه شو ک قرآن خود ټول د پاره دی کنه هر څوک دې फायदा غوښي پوه شو کافران به دې फायदा اخلي د دنیا د غرض او مقصد لپاره کله چې په امریکا کې قانون هغه کله جوړو په اول ځل باندې وایي چې د ریچ د امریکای چې کوم رومبني بادشاہان ته نو هغه چې کله خپل ملک لپاره قانون جوړو د امریکای لپاره نو باغی کې هغه د ټولو کتابونو نه د خپل ملک لپاره د قانون لپاره هغه را استفاده کړی او قران یې د هغه لپاره هغه کتلې وې پوښ دې باندې یو ډاکومېنټ دی راځبن موجود دی په انټرنیټ باندې چې غي قران هم په داغي لپاره مطالعه کړی دی او داغي نه چې کوم داغي د ضرورت مثال قوانینو یا تور طریقو چې کوم اغي ته فائدہ غسه شو هغه دی اغي غسته پوښ راځبن چې دای کوم های کورټ ته یا سپریم کورټ ته چې کوم ټول نه پوښتې دی راځبن های کورټ ورته وي نو راځبن داغي نه بهر اغي چې کوم هغه کتبه وانت لګولې تخته وانت هم باغی باندې غری د پیغمبر اسلام غالبا حدیث دی کله لري وای چې د انصاف حواله سره نه باندې څه تاسو کتلې شي نو بهر غری نو مطلب قران د ټولو د پاره د فائدې د هر څه غستې شي او کافران به د دې دنیا د پاره او مؤمن چې دین او فائدہ خپل داغه په کې د دنیا هم ګټه او د آخرت هم ګټه وای چې د مؤمن او د کافر بسره دغه فرق او کافر کر دینا فائدہ اخلی نو اگر بکی دنیا کی فائدہ مند بھی دنیا کے بدے سرخرو بھی کامیاب بھی چیز دی قرآن او دادیس اصول باندے عمل کی کم چی دا معاشرے دے ترقی دے پارا دا خلق دے ترقی دے پارا دی نو کاغی پی عمل کر غیب پا دنیا کی کامیاب تا سو کو رہی کافران اکثر ہم تا تاسو داغي هغه ټول طریقو غوړې د ماحول هغه جون تیرول هغه صفائی صفائی هغه سترۍ چې کوم داغي د ماحول یورپ چې څومره دی دا داغي منی دا خبره ښه هغه دا خبره کئی بار حال کلاوی کئی که منگ دا سمر دا صفائی سترائی طریقز دا کڑی دا منگ دا مسلمانانو دا سپین چکم حکومتو دا مسلمانانو دا اندرس دا تو طریقہ منگ دا غین از دا کڑی دا پوشی مکافران تی فائدہ اخلی دا خبر مطلب دا پارا نچل سوک تی فائدہ اخلی دا اسلام آگا طریقونا دا قرآن و دا حدیثنا وکا کافر دا اخلی دنیا فائدہ باخلی دی مطلب آگا با دنیا کی کامیابی او په مسلمانۍ ته خري نو مسلمان خو پکې د دوانو جانو کامیابی ده ګټه به پکې خوش نو به د هغه پینځو اصولو نه یو اصل ذکر په آیت نمبر 102 کې چې د جماعت د ټول ارکانو عقیده به د توحید وي دا بنیاد ده ښا دې پینځو اصولو کې ټول نه بنیادی اصول لاله اصل چې د جماعت د ارکانو هیڅ چې څومره په جماعت کې ارکان وي مرګري وي د امیر نواره تلان دی یو رکن پورې د ټول عقیده به د توحید وي ځکه دا یو داسې بنیادی نقطه ده چې په دې باندې ټول جمع کېدای شي عقیده د توحید اوس که چېرې په جماعت کې داسې خلک وي چې د چا عقیده د توحید وي چې دا هغه عقیده یا الله مدد اس کله چې عقیده په دې کې راشي کم خلک چې په دې اصل باندې عملونه کوي ته سوچ کوي نو بای کې وبیا داسي چې چې عقیده بدای چې یا رسول الله مدد بوي ته چې عقیده بدای یا علی مدد وي ته چې عقیده وبل سي پوښي اران کې باندې وب کې دای چې هغه وي چې لکه دهری به مثال د الله خدای زر من من نو چې دا کیسه خلک ټول په یو جماعت کې راځي ماشي نو غریبا د نور سره جهاد سو کی جګړه سو کی جنگ سو کی میدان ته رسول دي هی په خپل منځ کې بحث وی سو په ادا خبر دي دبل بو ادا ټیک دا لیکن چې یو عقیده ای نو بای کې د بحث سجد نشته ری ځکه په یو نقطه ولاړ دي په یو پوینټ باندې ولاړ دي نو لہذا دا غي دشمن چې کم دی مقابل دی لکه دی باغی ته یو وی چې کله د دې عقیده یو وی د مرګرو پوښې نو د دې دشمن به یو وی دیتا پوښې اوس که چېرې د یو عقیده یو شانتي د بل شانتي نو دا هغه په منځ کې تقسیم جوړول د دشمن د پاره دشمن ته اسانه ده دشمن خو غواړي دا کړ دا ګوره دا زموږ په معاشره کې چې دا کم فساد جوړ دی په دیني دا کافر ته دې خبرې پته لګېدلې ده ځکه مسلمان کا هر څومره کمزور مسلمان شي په دین باندې غیرت کوي کنه په یو وخت کې په قران باندې غیرت کوي په پیغمبر غیرت کوي پوښي کمیدان ته نو مزي لیکن دا الله سره د پیغمبر سره د مين اظهار کوي کنه نو کافرانو ته دا خبره پته لګېدلې ده چې مسلمانان دی کې دا د مذهبي چې کوم یو رجحان دی پوښي نو دې کې دا شی ډېر دی د دې وجه نه هغه کوشش دا کړې ده چې مسلمانانی په مذهبي لحاظ باندې تقسیم کړی دي چا د څوک چا د سنی ویلې کی چا د شی ویلې کی څوک بریلې دی څوک دیو بندې دی پوښي په دیو بندانو کې دا کوی ټول د کفار یو چال لې ته کفار یې ګټه په دې مسلمانانو دې وجه نه دې نه باندې یو خبره چلی ده صلاح الدین ایوبی رحمت الله مبارک ته دا خبره ده یان د الله والو پوښي نوې ولکه د مسلمان دشمن مسلمان نه وي ورنن په ټولو دنیا کې مسلمانان په د مسلمانانو حکومت په مسلمانان بغالیبو په ټولو دنیا باندې هو مسلمان همیشه د مسلمان نوال خوري پوښي د غدارې په شکل کې دوکې شي کنه نو دې وځي نه کفار کوشش کوي چې په مسلمانانو کې دیوال ودري دای په منځ کې چیرې دا شی دې دا سنی دی او دا بریلې نه دا دیو بندې نه دا کیسه خبرې په مسلمانانو کې دا د کفارو چل نه ښه نشه کیده د ټولو یو وی نو دا غي نه مطلب دی په دشمن ته یو لکه د دې چې کوم دشمن دی دی باغی ته یو وی او چې کله دی په خپل منځ کې اختلافونه دشمن ته کو د دې ما ته ول د دې هغه کمزوري کول آسان دي پوښي نو یو اصل آیت نمبر 102 کې چې عقیده به د ټول د توحید وي د جماعت دار کانو دویم اصل ذکر کوي او بسې آیت کې 103 نمبر آیت کې چې قانون به د ټول قرآن او سنت وي د جماعت د هر یو رکن قانون به سي قرآن او سنت یعنی مطلب فیصله به قرآن کې د عقیدې په باب کې د عمل په باب کې به فیصله کوي د پیغمبر په طریقه کیسه د پیغمبر طریقې دی باغ کوي کیسه قران ویلي دی باغ کوي د ځان له طریقې نه کوي ان به شرکیات بنه کوي وایي بدعت ان د ځان له طریقې بنه کوي په دین او رسم او رواج باندې با دغه نه کوي نه مثال پیغمبر طریقې پرې دی او رسم او رواج کوي بدعت کوي نو قانون به د ټولو ارکانو قران او سنت وی قانون به د ټولو قران او سنت وی دریم اصل آیت نمبر 104 کې چې ارکان د جماعت ارکان د جماعت دا به فعال وي فعال معنا کار بکې کار بکې پوښې د قران او سنت بیان بکې خلکو ته خدمت بکې د قران او سنت او خلق بدی ترابلی قرآن و سنت تا یعنی کار بکی دانه چی بس خپل ازدکل عقیده سمن شوا پیغمبر پا سنتو بانده خپل عملو که او نبول چاته دی خپل ارو بیانو نکه غلی که ناسپ ده یعنی چیسی ازدکل ارو باقی خیط آواجه ولو که ناسپ آرام نه نه وَلْدَكُمْ اُمَّتُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خلق باب قرآن و سنت ترابلی یعنی دے با فعال وی دے با کار کئی پزے با نکی نی تا دا مسلمان کار دے دے با پزے کی نی نا چیز سم ازدک دے با بل لگو انی ولو آیا یہ آیت ازدک بیانے کا نو کار با کئی ارکان دے جماعت چیز چا سم را علم وی بوئی دے با داغی مطابق کار کئی بیان با کئی سرنم اصل داغ پیزو اصولنا آیت نمبر 115 کے وما یفعلو من خیرن فلن يغفروا والله عليم بالمتقين چرکان د جماعت با مال لګي کومر قربان دي پوه شي ان چرکان د جماعت هغي اورو کند جماعت دی به مال لګي مال کافرانو مال نه وی کنه پوه شي باغی باندې خپل چکم داغي مولیانی باغی باندې اغي دغي هي فنډي کي چې وي ته بدونه ورکه ته بدونه پوه شئ تاسو کوی چې څومره دالوي نه مالداري د اکثر کده عیسایانو دی یا د نورو دی نو هغه اکثر د خپل آمدن د هغه یو حصہ یې خي چې مطلب دا به مثال کوي عیسایان دی د هغه آمدن د هغه نه حصہ ځي چرستا کوي یهودیان دی د هغه خپل دغه ته ځي پوه شئ نو دا څنګه مسلمان نه په کاري چې دی مال لګې نبی اسلام با پوه شئ چو وګورې ته یې سره کمال راوړې هر یو به خپل وس مطابق چا بدل راوړو چا بډې راوړو پوه شئ نو ورکان د جماعت په مال لګي دا ضروری دی ګوره د تنظیم د اصول سره دا خبره ګوره ډېره ضروری ده او پینځم اصل ذکر کوي آیت نمبر 118 119 120 پینځم اصل او ګوره دا د ریټولو لپاره دا د ریټولو سره متعلق دی چې غیر رازدار به د جماعت رکن نه جوړیږي یعنی یو سره غیر رازدار دی یعنی مطلب د جماعت رکن نه دی یو سره راځي صرف په درس کې کینی نو یو سره په درس کې ناستا او یو وی د شورا مرګره خبر کوي نو غیر رازدار دا مطلب چې سره دس راځي نه نه چې مطلب دی رازدار دی تر څو پوری چې باغ باندې قران بیا داوی طریقې ذکر کوي باغ امتحان کوو لیداوی مختلف پرست راځي بیا په صورت المجادله وغیرہ کې پوه شي او غیر رازدار سره به د جماعت شروع کړنی یعنی مطلب د راز د شورا خبره وداغه سره نه کی ته په شورا کې د تنظیم چې کوم د مخکې کېدو د پاره د خوالي د پاره کمی مشورې ځکه شورا کې چې کوم غیر رازدار سره ملګری شوی د مسلمانانو سره مسلمانان د هغې نه سخت نقصان خوړلی دی. د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو ځل د هغې په دې اټک کې دلته شورا وه چېر د انګریزانو ځکه دلته انګریزانو سیکان دغه کړي سیکانو د هغې دپاره کار کو نو شورا وه په دې باندې چېر د پس طریقه به کار کو د دې اټک خوب شاه دلته چېرته دې سوابې کې دغه ته شورا وه نو پاغ شورا کې د دې یو کوم د شورا رکن وو داغه سره یو میلمه راغلی وو یو پیر غوندې وو نو حالانکه د شورا رکن نه وو هغې دان څه کېلولو شاه صاحب چې کله شورا شروع کېدله نو ملګري ته وویې چېر دا سړی څوک دی دا اوس مونږ د شورا ملګری نه دی یاره چې سړی با اعتماده دی خیر وته ټیک ده ځکه چې کوم ملګري خبره کوله هغه به هغه څوک ده په دې چې کوم ملګري اوس ما واخېري اگر هغه واخېرې دی کېدنه نو هسې په ذهن لراله خو زه به هغه ملګری اعتمادي وو چې چا وته چېره چېره دا سړی زما ملګری اعتمادي دی اچا چې راوستې نو هغه دې ټیک ده دغه چې کوم دا پیر غوندې وو دا چې چا راوستې وو دا چې کوم مېلمه وو نو هغه بیا په یو ځای کې چې دناستې وو ځکه خامخا د په داسې دور کې چې کله جنګ دی مثال ځکه هغه وخت داسې وو چې هغه د مسلمانانو هغه د هر وخت جنګ وو د کفارو سره د انګریزانو سره پوه شي نو چې په داسې ماحول کې خامخا جلوسان په هر ځای کې بیا او د دې پیرانو په دې ځای کې خامخا جلوسان ناست نو پیر صاحب چورا خو شوی را ختم شوی پیسه به د خپل ځای دته لې وي چې کوم مېلمه راغلی پوه شي نو خبرې خو د شورا یې واورېدې چې ځکه دی هغه چې کوم دغه جوړ کړی وو د انګریزانو د سیکانو چې کوم کلا وه په دغه کې دن نه چې هغه کلي اوس ما واسط کې واقعې سره نه ده خو باره زما ځین به راغله نو دې وجې نه هغه دې سوابې کې دن نه یو کړی وو چې په یو وړه غونتې کلا غونتې وه سکور غونتې وو پوښې نو پاغي باندې دې پلان کړو شاه صاحب مرګرو سره شورا په دې باندې وا چې موږ پاغي باندې رښتیا هم لکو په څه طریقه وکړو پوښې نو هغه ټول خبرې خو دا ورې دې پیر صاحب دا پیر صاحب دې چې سوال وکړي کوم ځای مو چې مولا یې اوس باندې نو مهر دی باندې راځي نو چې شو یې ما نو هغه بیا چې د خپل دا ګناسې مریدان دراغون شي وي او سرګې په ډګړې دا خپل ځان خیم پیوم مریدانو د شمت نو پیسې خو رسیدل هغه ته پته لګي نو پیسې دا کوي چې را زدا شي نو چې بوی پلان یو زه دې او پاره زه کې هغه را بده زه هغه نه خمه خیم په دلې دا چې زه سه زه دې او په نړۍ ته ودیږي او خلک راشي چې په پړو باندې پاره زه اوري او حمله کوي پلان کې ودی پاره دې چې د جاسوس نه شو سې کانو دا مریضانو هغه چې دا خبره ورزلی دا خو چې مثال خامخا چې دا غي سره نو هغه ته په دلې چې د سوې تل له خپل کسان دی ویلې پوه شي چې کوم ځای باندې حمله کیدله هغه سیکان ته مخ کې په دوه چر دی باندې حمله کړي شاه سي و دا مرګري نو بای کې بیا دا غي مر شاه سي و دا مرګو ته کافي نقصان ورسېد کافي مرګري پکې بیا شي دا چې دین مرشي وی باندې نو دا سوه دینا د یو غیر بازار دی ورینا چبو شورا کې یو غیر بازار سره نه سی او په داسې موکو کې بیا او شداري دوی ډېر نقصان رسیږي کله چې اپ هندو سر ذکر او داګه لښ ګورای به نه ذکر کړی نه ښا کله چې اپ هندو بس ذکر کی کنه نو دې سره لښ ګورای د دې باندې کړی چې غیر بازار په جماعت کې ول نه شاملې تو شورا رکن به ولې نه داګه نقصانات باندې کړی چې ولې هغه مو سره به ان شاء الله وي آیت نمبر 121 نا بیا پدې پینځو اصول باندې پدې پینځو اصول باندې تر پینځو اصول سختي کړه پدې باندې عمل کول نو سخت کار دی ځکه دا دوه سخت اصول چې شي او شیطان وسوسه اچي را مسلمانانو ته چې دا دوه کله اصول تاسو ساتي نو به تاسو وبلک پاتې چې دوه لک خلک وو جماعت کې راشي دون کلک اصول وی په دې دون کلک اصول خو مطلب هر څه خو جماعت رکن بنی دی نو به خو بس کسان مرګلی به کمی وای ځکه شیطان خو دخل کوی دا خبر وغوړ چې به څومره کسان ډیر یو مخاله الانکه چې څومره کم لو وخاله کم مرګلی کوي پوه شئ تاسو ګورئ د نبی رسول الله صلوات و سلام چې کوم اولنی مرګلی دی پوه شئ 313 او بیا په اوهد کې شکل منافقان راغلي دي هغه سره تاسو سوچو کې دا 313 په مقابله کې هغه 200 منافقانو څومره نقصان دی ورکړي پوه شئ نو چې څومره مرګلی لګوي نو دا وکړي ځکه په هغه باندې خواري د هغه انسان او د توجه خي او چې څونه کسان غنيږي نو شه غنيږي بیا پوه شئ نو مقصد دا دی چې دا اصول تک شیطان وسوسه چې دا دون خپل اصول ته ساتي نو وای دا خو ډېر کمرګري جوړ شي بیا پوه شئ مرګري به کمی جماعت کې به ارکان کم وي نو موږ وای چې ډیر شي را نو باقي باندې بیا دو واقع ذکر کړي یو واقع د بدر ذکر کړي د غزوه بدر او یو واقع د غزوه احد په تور مثال واقع د بدر ذکر کړي مثال په تور باندې پرې پیندو اصول باندې چوګوره دا خبره غلطه ده چې مطلب مرګري لګي کسان لګي نو مطلب شکس په ملاوي کې نه نه په بدر کې مسلمانان لګ نو کافرانو په مقابله کې لیکن مسلمانانو فتح موندله مسلمانانو تعداد کې کم مو نو بیسه مسلمانانو اسلحه وغیرہ د کفارو په مقابله کې هیڅ نه و تعداد کې کم مو په هر لحاظ سره کافرانو دي خو په ظاهر باندې لیکن الله مسلمانانو امداد وکړ او الله مسلمانانو له بری ورکړ فتح ورکړ دا سوه دینا څنګه د اصول پابند خلکو د اصول هغه پابند خلکو چې کوم دلته د اصول بیان شي کړه خلکو کړه لیکن په غزوه احد کې چې څوک یې چیرې په زیاتوالی معنی لا چې کسان ملګری زیاتی کسان دي چې نو په احد کې خو تاسو زیات وي مسلمانان زیات د مخکره د بدر په مقابله کې لیکن درې سو کسان پکې هغه غیر لازار راغلو منافقان درې سو غیر لازار هغه منافقان چې د اصول پابند نه وو د دې پنځو اصولو غیر لازار وکړه هغه پابند د اصول نه وو نو دا غیر د وجه نقصان شو شو مسلمانانو شکست مسلمانانو ته هغه وخت ته شکست ملو شو وختي ته شکست شو مسلمانانو نه تقریبا او یا ځنه مسلمانان صاحب کرام شهیدان شوي دارنګي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخ مبارک تندې مبارک غاخ مبارک په کې شي وره پوښ نبی رسول الله تر حضرت رضی الله عنه هغه په کې شي وره نور لوی صاحب کرام شهیدان شوي دي پکې دا دا غیر لازار د وجه نه هغه نقصان رسیدلې د مسلمانانو ته نو د اصول پابند خلک وګوري چې د اصول پابند دي لږ دي خیر دی الله به انداد چې د اصول پابند نه پوه شو نو دا که څنګه نقصان برسي مسلمانانو ته نو غزوه د واقع د بدر مختصر ذکر کی او په احد باندې تفصیل شروع کی تر هغه پورې په غزوه احد باندې په واقع د احد باندې تفصیل کوي ولی په دې کې هغه غیر بازار راغلی نقصان رسیدل د اصول پابند نه وشوي کنه او غیر د آزاد په کې راغلی نو په دې کې مسلمانانو ته نقصان زیات رسیدلی وو نو په دې باندې تفصیل کوي او کله امیر لا ادب ورکوي کله ارکان لا ادب ورکوي کله تنبیه ورکوي کله زجر ورکوي پوه شئ دارنګې دمنځ کې پکې زواجر ورکوي په انفاق باندې په مال نه لګولو باندې تر اخره پورې دا عیسی دا غشان دی بوزي بیا پوه شئ دا مختصر خلاصه ولري تر اخره پورې دې سوال باقی پاتې شو ترجمه ترجمه سره یا ایو الذین آمنوا رب اصل چکیره به ټول د توحید وي یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو چې تاسو منل ما مسله توحید د رسالت پوښي ای تقول الله او یری ګید الله نه حق د قاضی مناسب یره د الله مناسب یره د الله سره مونږ وایو کنه په عبادت د اجزا او کې مینا د خو دې تو بیا د خو دې تو عبادت موږ وایو کنه عبادت درې جزې دي مینا یارا تما پوښي هم دا کرنګي بیا یارا چې کومه ده یو یو له خدای دوه یو یو د اسباب را دي اګه ما لړم نه ټوپک نشه لګې دي اخو جائز ده دې دې کې هغه یو مناسب یره د الله نشه چې بغیر د اسباب چې دې ویني ګورې نو ته ته یریږي نو دا یو بس د الله نه کې هغه ته مراد ده خان او ایمان والو او یری غیدا الله نه حد قادی مناسب یره د الله چې دې ویني ګورې نو ته ته یریږي دا یو بس د الله نه کې ورا تموتنا او ممرې تاسو الا وانتم مسلمون بګر پدا چې ار کی جتا سوې مسلمانان نو انسان د خپل مرص پته لګي چې د بکل مری څنګه وږي پته لګي ولا تموتنا او ممرې تاسو مګر پدا چې ار کی جتا سوې مسلمانان نو دې بس جوابي جواب را دي یعنی هر وخت دې پکې توحید باندې اوسا د اسلام کې د نو اوسا اسلام چې وي اسلام دې نوند عقیده توحید او په سنت باندې عمل ٹھیک ده اے د قران او سنت دوندې د توحید او د سنت دوندې اسلام صحیح ده کنه په خو له ځوان کوي اسلام هم نشته مسلمانای مسلمانۍ څه ته وایي چې عقیده د توحید وی او عمل د سنت د پیغمبر دی ٹھیک شو اے مطلب دا ده چې هر وخت د اسلام په دایره کې اوسه د اسلام د دوه کرخې دي ایتان د دوه کرخې تاو دي د اسلام یو عقیده د توحید یعنی قران او یو سنت د پیغمبر دا دو کر خیتانه تاو دی چه ده دین تو اوزی تا ده اسلام نبار کهی ایسی رکھا نا نو مطلب دای چه پدی که دن نوسا پدی که دن نسده یعنی پد عقیده ده توحید کی اوسا تارنگی ده پیغمبر پا سنت و عمل کوا چه پدی که یه بوچه مرگ رازی یعنی مطلب دا ده کدوکان داره دوالا ده پوشی نو ده قرآن اگر طور طریقه مپنی دا ملاوت مکوا ناک طور کی کمی مکوا ٹھیک شو دارنګي په کور کې غبار دی کې د پیغمبر طریقه کوا د قران طریقه کوا چې قران وایي چې د پیغمبر طریقه ده په جون تیرول کې په کور کې په بازار کې په خپلوانو کې د خپلوانو څخه خپلولي مرګر سره دوسه کې په غم خادي کې بهر دی کې د قران او سنت طریقه کوا پوه شئ چې مرګ راځي مطلب د اسلام په حالت کې مطلب دا نه یعنی هر وخت د اسلام په دایره کې اوسه مطلب خبر ادا راځي چې مرګ راځي چې ته بلی اسلام باید کې مطلب دار ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممرتا سو پدا سي او الا ولا تموتن او ممرتا سو الا وانتم مسلمون مگر پدا سي هغه دي تاسو مسلمانان واعتصموا بحبل الله دا غدم اصل چې قانون به ټولو قران او سنت وي واعتصموا بحبل الله او مونږ له لګي پر سيد الله باندې جمی ان ټول دو معنی دی بکی وا تشیمو بی حبل اللہ او منگل اولا گوئی پر سید اللہ بانی جمیان ٹول یعنی ٹول چسم را خلق دی مسلمانان یعنی چسم را مسلمانان بی چسم دعوت کئی دالا دی کتاب دی منلو چسم قرآن منم نلاوی ٹول پا دی معنی منگل اولا گوئی منگل سے دی معنی لاس کم گوئی دا سرور گو تی چرا بندی کی رایو گو تی پیدا سے موٹے تی جوٹ کے ٹھیک کی دامو ټیلا چې جوړ شي دې ته منګلو یې مطلب دا دی چې کله کیونی سي دا الله کتاب ټول مسلمانان چې څومره داوا کوي د مسلمان داوا دې کوي چې قرآن منم مؤمن داوا دې کوي چې قرآن منم زما په ایمان دې آمنت بالله او ملائکتی او کتبی نو چې څوک هم د قرآن د منلو دا الله د کتاب د منلو داوا کوي نو ټول تعالی وایي چې زما په دې کتاب باندې دا الله په دې کتاب باندې منګلو لګوي نکله کیونی سي وښه دا کله کو نیسه نو کله دیول څه دی قران خو څوک دې څه کله کو نه نیسه بلا ځو کنه کله دیول دادی چې ته په دې باندې ځان پوهې کې عمل پیو کې کله دیول دادی وښه او کو قران دې کله ګونه نیو غویا څنګه د جهنم کنه د پریوځي جهنم د دې ولې جهنم دې زه دې بیا دې وې دا څو غوري ته قران نو می ذکر د حبل الله رسی دا اللہ حبل وی رسی دا حبل اللہ دا اللہ رسی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی قرآن دا اللہ رسی دا چی دا اسمان نا اللہ را زورندر کرنی دا زمکی تا پوشی نوشی چاچین دی سرا دا رسی اونی ولا دی دا اللہ سر اولا گیر مطلب دی دا اللہ سر یوزش نوش دا خلق چی سمر ددا رسی لاندې مطلب دې رسی ته لاس واچو کړه دنیا بهر ګټ کړي سا مسلمان رول دې سامر کړي کار چوکی کاغه د امریکا کې نه کاغه په بل ځای کې نه چې بار دې کې هغه سامان کړی دی ښه پوښي ساغرو دې او دا نه هغه سامان کړی دی باقی دا کیسه وا تسمو بحبل الله او بل ګور دې مثال ته وګورې ښه چې قران نوم دوه ګړ نومونه دي د قران لیکن د حبل الله لا نوم راوړ رسول د الله یعنی قران یو داسې واحد کتاب دې ذریعہ دا چې په دې معنی به ته د غلط عقیدې د هغه کندې نه د شرکیاتو د هغه کندې نه ځکه چې قرآن نه ګورې د شرک هغه عقیده پوه شي دغه پسې راځي او دغه دې رانیسي بیا ځکه شیطان خو غواړي دا چې سړی په عقیده د شرکې مبتلا شي په بدعاتو کې مبتلا شي جهنم کندې تبدیل شي یو د قرآن یو قرآن د الله کتاب دی واحد چې دا د شرکیاتو دا کیدی دا کندې نه د بدعاتو دا غندونو دا کندې نه په دې قرآن باندې به ته بچ کیږو د دې نه بروزي چې قرآن دی نه ویلې نشته عقیده سمې دی شي او نشته عمل سمې دی شي پوښ قرآن ګوره بنیاد دی دې لپاره د دې وجه دی دا الله د کتاب صفت راو حبل الله دا چې کندې تقریر دی نو دا د ریسو طریقه را چې پړو په ژوند په ورې واسه په دا غدي شرکیاتو د بدعاتو د کندې نه بروزي د الله په کتاب بغیر د دې نه ممکن نه ده وا تسمو بحبل الله او مونږ له لګوي پر سي د الله باندې جمی ان ټول ان ټول مسلمانان ټول ایمان والا سو کې داو دې کې چې رزه قران منم ټول دې په دې باندې مونږ له لګوي دا د خلکو کونی شي یو مطلب دا چې معنا یا بل معنا وا تسمو بحبل الله او مونږ له لګوي پر سي د الله باندې جمیان بدا سیال کی چپٹون کتاب باندی یعنی جمیان دوی حبل اللہ سر محکی جمیان من دور لگو دو واتسیمو سر واتسیمو کی حکم دے انسانان دکتا نا چتاب سو دا اللہ پر کتاب منگلے ہو لگو ہے ٹولے ہو لگو ہے دا جمیان دوی ممانا کہ من جمیان دو حبل اللہ سر لگو واتسیمو بی حبل اللہ او مونږ له لګي پر سید الله باندې جمعيان 50 سال کې چپټول کتاب باندې ني دان له چې يهودو وانتي چې په دغه مينو نه بيواد کتاب او دغه فرو نه بيواد باز ایمانم باز نه منم په خبره ما پوه شو دوی دوی معنا اے دوی مطلب دوی معنی مطلب دا دی چې قران مني قران کله کو نيسا ټول قران کله کو نيسا دان له چې باز ایمانم او باز نه منم مسلمانی دا نه دا کته د قران په بادي حکمونو باندې عمل کوما زکه هغه زما د طبيعي دا زما د طبيعت مطابق دي او چې کوم د تکرار کاری دی مطلب یو سړی سود کوي هغه چې دا نه منو موږ باندې واځه کده موږ هغه آسان دي ځا پیز وخت موږ کې سود دي پیز وخت موږ وکي لیکن سود کوي او د سود آیتونه د قران هغه نه مني نو مطلب دا دی چې قران مني بیا ټول عمر مطلب دا دی او مونږ یو له کوي پر سي دا الله جمعي په دا سر کې چپټول کتاب باندې پټول قران باندې یلو ټول منا دا نه چې باز منا مو باز نه منا نه نه نه ولا تفرقو او موږ دا کې دا الله دې کتاب نه باز خل معنا کې ولا تفرقو او په فرقو کې مت تقسیم نه لري وای ګور دو قسم فرقې دي ښا دو ډلې دي بس په دنیا کې یو فرقه د اهل سنت والجماعت دا چې څوک د قران او سنت سره یعنی څوک د قران او سنت سره لګیدلی خلک دي څوک چې قران وای اخیره د قران وای قران مانی باقی د قران مانی عقیده او دارنګه په د پیغمبر په سنت او عمل کوي یو د ډله دا په دنیا کې او یو ډله هغه چې د قران او سنت نه خلاف عقیده او عمل دي دا دوه ډلې دي په دنیا کې نور نشته ها پوه شئ چې د قران او سنت مطابق عقیده او عملي یو ډول ده اړې سنت او جماعت چورته وي دا ځنې هم ښه اړې سنت او جماعت چاته وي د سورۃ الاحقاف آیت نمبر 11 وی ګورې ځان به کته شي سورۃ الاحقاف آیت نمبر 11 دا آیت دلاندی تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر دا آیت دلاندی ذکر کوي د سورۃ الاحقاف 11 نمبر آیت دلاندی دا اهل سنت او جماعت تعریف کوي هغه څنګه چې پیش پک وو څو کال مخکې خبره ده ښه دا زما خبره نه ده تفصیل نه کسي ټول مني هر چا سره دا هغه تفصیل ګرو دي پارابو کې ماته سبب ویل چې پارابو کې یو د هر یو تفصیل ته حواله ورکا نو دا هغه نه مطمئن کی لیکن چې د تفسیر می کثیر حواله دی غی اور پردا عرب مولیاو لا پوجي نو په منډې مونی باندې سنت او جماعت سوق دی هغه وي اما اهل سنت والجماعت تفسیر می کثیر د آیت دلاندې وګوره اما اهل سنت والجماعت ويقولون في كل قول وفعل واهل سنت والجماعت هغه سوق دی يقولون چې وای دی في كل قول وفعل کی په هر یو قول او فعل کې قول تخلي خبره فعل عملی خبره وای اهل سنت والجماعت هغه وای چې په هر یو قول کې او په فعل کې په عمل کې لم يثبت عن الصحابه چې هغه عمل کغه قولی خبره تخلي خبره او کغه عملی او کاری کی صحابو نه ثابت نه فوا بلا هغه بلا ته دا په دین کې د ځان نه یو نه وکار دی پوه شئ ځکه هغه بلا ته د څه کوي چې هغه بلا دی ځکه چې صحابه کرامو هغه یو د نیکی کار دا د هغه الفاظ ځکه د هغه مطلب دته چې هغه یو د نیکی کار پوه شئ اغه هغه نه دی بریخه بلکې هغه د پمن نتیجه او هغه نیک عمل چې هغه د قران او د سنت مطابق وو شي د قران او سنت نو هغه عمل د قران او سنت مطابق او هغه غی کړل یو عمل د قران او سنت هغه نه دی بریخه نو علي سنت او جماعت څوک شو چې هغه د قران او سنت مطابق عقیده یې وو شي او دا رنګي دا غیدا عقیده یې چه کم عمل صحابه اکڑه ده کم خبره چه صحابه نه ثابت ده پوشی نو اگه با دین وی او چه دین خلافی اگه با بلاتی اگه با دین که نوی کار بلات ستوی پا دین که نوی کار نو چه صحابه نه ثابت دی اگه دین که نوی کار نده بلکه اگه ثابت ده اگه صحیح ده خوشی داگه نه الاوی گوله اگه بلات ده اگه زان نوی کار ده پا دین که نو چه کم خلق شر رکات تراوی نمانی نو وی دا عمل دے چاہ دے تو سوچو کا وی شر رکھا دے وی دا بیرات دے وی شر رکھا دے دی بھئی زانگا تو شر دیو باسا بھی دا عمل دے دے چاہ دے تو سوچو کا دا عمل کڑے چاہ دے دا شر رکھا دا اد عمر رضی اللہ عنہ دا گھنے دے عمر رضی اللہ عنہ پتے پانے صحابہ اکرام راج انکڑی دی یہ صحابی و صرف اختلاف نے نکڑے نو وی دا گورے صرف دا عمر رضی اللہ عنہ خبر نہ دا بلکہ پتے پانے دا صحابہ اجماع دا صحابه کرام وګوره په دین کې د چا لحاظ نه کړي خدای ساتي چا د پلان لحاظ نه کړي چا د زوی لحاظ نه کړي چا د خزي چا د روټ د هي چا لحاظ نه کړي په دین کې وګوره چې کوم خبره د قران سنت د خلاف ده هغه غي وګوره برملا ویل د ښکارې ویل چې لکه دا کار غلط دی کدا او خلیفہ وری نو وخت یې ویل دي صحابه کرام دومره صفا خلقو چې سي په ځواب هغه په خلو وګوره نو هغه عمر رضی الله عنه سره په دې اختلاف نه کړی چې دا عمل کو پیغمبر دو دریش په کړو او تیوسو یې چرته دا بټونه میاش کې دا شان دي او پیغمبر اته نه کاټ کړو او تیوسو یې شل نه کاټه هغه دا اختلاف نه کړی نو مطلب دا دی چې هغه د پیغمبر په هغه پیغمبر په دې نه لای چې پیغمبر دا شل نه کاټه کړی هغه پیغمبر ها دومره وا چې صحابه کرامو با تر دا وخت دا چې کله دا په یو جو امام بچی د جماعت په شکل کې جماعت په صحابه کرامو خو د تراو خو دو درې به ولاړو یو طرف ته په مسجد نبوي کې دو درې به بل طرف ته ولاړو عمر رضی الله عنه راغلی دی چې کتلې دي یو جماعت ته ولاړ دی تراو یو ځل ته ولاړ دی یو ځل ته ولاړ دی په دې چې دا په یو امام بچی شو نه خبره ټولې ولې نه پوه نو صحابه تراوی کولی پوځي لیکن عمر رضی الله عنه صرف په یو امام په څیر چې ټول یو امام په څیر ځان ځان له دې جمعې نه کوي تراو ته په پوځي نو څلور کاته تراوی دا د عمر رضی الله عنه بلکې د ټول صحابه کرامو اجماعي خبره ده دا اجماعي مسله ده صحابه اجماع کړی ده په دې باندې یو صحابي د عمر رضی الله عنه سره اختلاف نه کړی په دې چې له پیغمبر نه کړو چې کې پوځي او بل نبی علیہ السلام فرمائی خبل دا حضرت طلاق کو خبرہ دا حضرت طلاق کو چومر رضی اللہ عنہ در درین یا درین کالا پورے تدا غور سا بچی چاہے وہ طلاق ورک خد نبی دے طلاق ورک نو یلا وی دا بو یو طلاق راغل نه کېده چې مقرر وي حالانکه یا ساده هغه صفا کلو صاحب کرام چې لای په زړه سو ګوره په خلوه تکاو نبی رسول الله هغه صاحب نه تبوز کې درو کانا چې تا خپل د درې طلاق ورکړي یو هغه ته حضرت ما ورکړي درې دي کې زما مقصد دی یو نبی رسول الله ته رجوع وکړه هي زما تا دوا سیوا ورکول نو داغي مقصد نه ما سره دی ورو نه باغې باندې و زما نیت دی یو نبی رسول هغه صفا کلو کوم څه په زړه خبره وته وکړه نو ته چې رجوع ته مطلب هغه څه پتا نه لته غیر مقرر د دین دلیل وي چې بھائی په یو مجلس کې په یو ځای کې چې داخله د دین طلاق ورکړو دا یو دی او دا که یو روایت د دې سره په دی باندې اعلان کړي نبی رسول سلام دا صحابي له قسم ورکړل دی دا صحابي صحابي نبی رسول سلام قسم ورکړل په دا حدیث کې شته دی نو به دا چې چا د پاره دا فتوا کې نو دا غره دا د ابوزو کې چې ته قسم کې په دې باندې چې ساده تا چې دا دغه ورکول پوهی او بل هغه خبره چې وته دا وسه د صحابو په دغه اجماعي خبره ده عمر رضی الله عنه ذکر درې دوی نه درې کال د دارو خلافت چې کله په دې باندې پوهی شي چې وای زکه په دغه وخت او صحابه کرام سره نور مسلمانان خلق اسلام تر اجازه نشو تابعین کې کوم راضي نو هغه شو کته چې وای خلق دې نه وګ جوړ کړ نو عمر رضی الله عنه په دې باندې د ورغرو صدا د فتو پر چنا دا خبره ختم شو یو به یو چې آی ورک یو به چا دې درې ورکړه بدري دا خبره نه چې دې ورکړه دې چې ما یو ورکړه نه نه خبره غلطه یو صحابي سره په دې باندې اختلاف نه کوي چې نه پیغمبر نه لیکلی چې څنګه کې دا هم اجماعي مسله ده بل د جمعې دا به ما ځان نه مراد هغه پیر نه اذان چې کوم دې کوم چې وخت داخل شي هغه ټیم کې اذان کی عثمان رضی الله په دور کې دا اذان جاری شو اوشي او خلک وای چې نه دا بدعت عثماني دی بھئی دا صحابه کرام جوندی دي په دا وخت کې یو صحابي سره په اختلاف نه نکړي بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سمانه زما په سنت او عمل کول لازم دي او زما د خلفاء راشدینو داغی په سنت د لیکو پتا سمانه ای داغی باغی باندې عمل کول پتا سو لازم دي تمسکو بها دا طریقې زما سنت طریقې زما د خلفاء راشدینو طریقې دا تمسکو بها د دې اعتصام په حال د لفظ دا هي دا کله کیو نیسې وعذو علیها بالنواجس او د جامع په غاخونو باندې کله کو نیسې غره ان دې ته جامع غاخونو کې سلاغه شي نیسې چې مطلب سو کې توان دی ان مطلب دا طریقې زما د جامع د خلفاء راشدینو دا طریقې غره کله کیو نیسې کله کی دا د سو غوانه کړی نو دا سونه چې طریقې دی دا چې کوم نن نوارې او سم خلق بکې یا دا اختلاف کوي دا ټول ګورې اجماعي خبرې دي پرې د صاحبو اجماعګار شي وي دي یو صاحبي په دې کې اختلاف نه کوي او دا وایي چې نه دا فلان کې دا د نبی رسول الله نه دي کړی دا واغه نو ولا تفرق کو خبره دا چې تاسو کاوي چې تفرقې مکه کې ډلې مې جوړې دي نبی ډلې خو جوړېږي اجیوی نو حدیث کی چلا چلا په یهودو کې یو بیا پھر کې په عیسایانو کې دوه بیا پھر کې نبی رسول الله فرمایي زموږ امت کې بدره بیا پھر کې جوړي یو په جما یو ډله بځی جنت ته لور بټول جهنم ته دي 72 په دې کې بیا نبی رسول الله وزاد په اجرا 72 پھر کې کې ملي یې په دې کې واکشریت دا غا یا جوج ماجوج دا خلک پوهې یو جو جنت ته تو چې کوم هغه 72 پھر کې په دې کې واکشریت تعداد اغیا جوج ماجوج واره یو وړه وکم جنت دي ما انا علیه و اصحابي وزاد ته نبی اسلام خپل کوي صحابه تبوس کوي حضرت کو وړه به جنت دي نبی اسلام فرمای ما انا علیه و اصحابي زما طریقه او زما د صحابو په طریقه جزو کی د به جنت دي رسول الله تراوی د صحابو طریقه دا درې تنا کدا خبره دا د صحابو دا د جمعی اذان چې کوم مسله دا د صحابو طریقه دا پوښي نو چې څوک نه کوي اوس د پیغمبر صفا احادیث نه انکار کوي په دې کې بس دې کې نو خبر نشته نو دا معنا چې ولا دفن کو په ډرو کې مختصمی نه ډرو کې خوبه تقسیمیږي ما ته څه وکړ دوه ډلې دي یو د اهل سنت او جماعت دا او دا رنګ یو داګه نه خلاف دا چې کوم د قران او سنت نه خلاف عقیده او عملي نو کاغه کافر دی او کاغه مسلمان دی ته کار څوک دی چې قرآن سره اختلاف وکړي دا له شنو جماعت سره دی نه دا د نن نه دی نه نو ولا تفرقو کوره مخیوي چې قرآن باندې مونږ له غوډه الله په کتاب نو وی ولا تفرقو او جدا نشي دا دې دې کې ګوره تفرق نه ده د دلواله نه نه جدا کېدل دي ولا تفرقو او جدا نشي دا الله د کتاب نه یعنی مطلب اگر دو قرآن او دو سنت والا جن رکم چه قرآن والا دی پوشی دو قرآن و سنت دو گره جدا نچی تکر چه دو قرآن نا جدا کی دل دی در جوڑی دل دی چه کم سره دو قرآن نا جدا شو عقیده دو قرآن نا جدا شو بیغمبر دو سنت دو نعقید عمل جدا شو خمتب داره چه دیزا ندر نشو کن نو ولا تفر نکو او مو جدا کی گی دالا دی کتاب نددی نسی دالا نا گره جدا نشی که جدا شو گره دل شو لانه ختم شو وذکرون احمد اللہ علیکم اس بھی مثال ذکر کئی خان در صحابه اکلامو مثال پر ذکر کئی چه اغی دادا اللہ نسی کلک نیولی وا دا اغی دادی قرآن نمخ کی سحالت جو دو قرآن نبا دی بیا سحالت شو وذکرون احمد اللہ علیکم او یاد که نعمد دادا بتا سبحانید کندو مادان کلچ ہوئی تاسو آدان دشمنان دیو بل وذکرو نعمت الله علیکم او یاد کی نعمت دا الله پتا سبحانه اذ کنتم اعداء کرچو وی تاسو دشمنان دیو بل دشمنان په ما موري خبر به جنگو ادو کی واکه کو پتا سولې دي کړه چې په یو خو باندې غي سروي کاله جنگو نه کړی لونه به خو نه مړ دینه بل ظلم سي په ما موري خبر به جنگ کو دار غيو بل به وجل فالف بین قلوبکم نو میه وا چور الله په من دوسو نشاز کی الفت ورفت مين ثوي فالا فبين قلوبكم مين واچور الله کومل په مين زونو تاسو کې فاصبحتم من نعمت اخوانا خدای مين په سبا دی واچور فاصبحتم نو هغه مين واچور الله په زونو په مين زونو تاسو کې فاصبحتم نو ګر دی تاسو وګر دی تاسو بنعمت په نعمت الله سره چې قران دی سنت پیغمبر دی اخوانا نورونا یی دا الله په دې نعمت باندې تاسو لرونو نشوي دا الله په کتاب ها این صحابو کومنس کی دا رولولی دا محبت سره وسته قران نو که دې تاسو په نعمت دا الله سره چې قران دې اخوان رونه دا الله د کتاب په ذریعه تاسو رونه وګرځي او زه صحابه کرام او جن د قران مخ کیو ګوري او د قران نه بعد دا وی جن ګوري پوه شئ قران مخ کې دای په معمولی خبرو بجا کړي په کډونو باندې باغ دشمنی نه چلی دي تاسو نه په مسلمانو پښتنو کې دي وجه عرب وړه د دین زیات خرابو اخبره صادقه ری په خدونو د عرب وړه په جنگ جګړو کې په دشمنانو کې زیات سختو لیکن په قران سره د عقیدې د دشمنانو ختم شي کله مې یو سره واړی زموږ په معاشره کې راځو په شر فساد دی کله یو سره ختمور واړی قران احکام دی جاری چې قران احکام یې ته ګوره په ایمان کې امن راځي او کنه راځي وکنتم علی شفا حفره من النار وکنتم علی شفا حفرۃ او بیا چې کله قران نه باندې غي جنډ غوري په یو بل باندې ځان قربانی خان د یو بل نظام قربانی پوجي په ځان لوګه تیری وای اسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه په ځان لوګه تیری لیکن بل له ورته دا کوم صحابه کرام شفت قران ذکر کوي پوجي وکنتم علی شفا حفرۃ او وای تاسو علی شفا حفرۃ په کنارا د کندې مین نارې د ور د جهنم یعنی مطلب کو دا قران نه راغله نو د جهنم په کندې په غاړه باندې ولاړ وي او جهنم ته ورځیدل بس مې دلو او جهنم کندې ته ورځیدل پوهې وکنتم علی شفا حفرۃ من النار او وای تاسو په کنارا د کندې مین نارې د ور د جهنم فان قد کومینا نو بشری الله تعالی دینا انی الله دا غینا اذا غزیدونه بچ کړی د جهنم اور ته پریوتلې بس مې دلو قرآن الله رو پسې بچ کړ په قرآن باندې قرآن دا یو قرآن ته بیان شو او دا نه یی د جهنم د اور نه به وشه کذالک یبین الله هم دا کرنګي بیان الله سره څو پارا آیات یې خپل آیات خپل احکام د قرآن دا قیدی دا رنګي د پیغمبر د سنتو کذالک یبین الله لكم آیات د کرنګي بیان الله تعالی پر خپل احکام لعلكم تهتدون هم غالي تاسو لار عمومي قران نه بغیر لال منزل ممکن نه ده ولتكم منكم امه يدون الخير. دا غدرم اصل دریم اصل چې کار به فعالی کار به کوي په دې باندې کینی بيدا د ناس وخت نه دی چې سره په دې کینی ودارنګ په ځل ناسي نه نه کار وکوي کار وکړه قران دې زکه یو آیت دې زکه وای خا دوته کې دې زکه بل ته بیان کوي دا ته خوب وخت نه لې ولتكم منكم امه يدون الخير او قامها ویدی پتا ویدی من کوم شاسونه امته نی وډاله يدعون الى الخير چرابلي خلق قران او سنت ابن كثير غالبا معنا کوي خير نه مراد قران او سنت ولتكم منكم امه او قامها ویدی شاسونه وډاله يدعون الى الخير چرابلي خلق قران او سنت دا زګه خلق او کلی خرابي خلق او عملنا سنت له خلاف دي قران او سنت بیان کوي خلق او کلی سم شي دارنګي دخل کو عمل سم شي په سنت باندې شي ويأمرون بالمعروف او وینا کې خلکو ته په کارو د شریعت باندې یعنی خامخا تاسو کې یو ډول داسي چې خلک قران او سنت ته راوړي وي ويأمرون بالمعروف او وینا کې خلکو ته په قران او کارو د شریعت باندې معروف معرفه فی الشریعه یعنی کوم چې د شریعت د اصول مطابق وي هغه د شریعت د سلوور دلان نه ثابت دي قران نه حدیث نه اجماع صحابه یا د قیاس مشتهدین نه چې دې مطابق دې مطلب د ریسلو د لارې په دلیل وي هغه ته معروف وي چې د قران نه په دلیل وي حدیث نه په دلیل وي دا نه کی د صحابه نه په عمل ثابت دي او دا نه کی ک د مشتهدینو د اصلو امامان چې کوم دي دا نه په دلیل ثابت دي چې هغه ویل چې دا ټیک دي چې دا نه نو غره هغه معروف نه ده هغه بیا منکر ده او پسې ويأمر بالمعروف او وینا کې خلکو دا په کارو د شریعت وینهون علی المنکر او منه کې خلک د نارو خلاف شریعت کارونه منکر هر هغه کار چې د شریعت د ایسلو دلایل نه ني د قران نه ني د قران نه بيسي دلیل نه ني د حدیثو نه به نمبر نه بيسي دلیل نه ني د صحابه نه بيسي دلیل نه چیرې دا هغه کار دا خبرې یا د امامان نه بيسي دلیل نه ني قیاس نه نوغه منکر ده کاغار څوم نه خسته کاری لکه مثال د منکر مثال څه کېږي میلاد تاسو دین سماج د اخر میلادونه کوي دا دارنګي دا چې کوم د اخراتونه کیږي د مړو بسې پوهې یا دارنګي دا چې کوم څه دا چې کوم دا د مړي بسې دا د جنازې نه واه جوړې کیو دعاګانې کوي پوهې جنازه بوب کې به مولاړې کوم دعا وکړي دا کیسه په طریقې دا کوم منکر دي خان وای نه ونه نه منکر او منه خلک منه به خلک د خلاف شریعت کارونه چې لري ته کوم خلاف څلور د لاندې په دلیل یو نه په دلیل نه په ولای قوم مفلحون او دا کلام دي کامیاب دا کامیاب خلک دي کامیاب خلک چې ته وي چې قران او سنت مطابق خلک ګلا دا کیږي اصلاح کوي عمل اصلاح کوي هر خلک قران او سنت ته راوړي دا د اصل دا کامیاب خلک دي پوښي چې څنګه قران د سره وینه ځان ته مسلمان وي لیکن قران سره وینه او اولای قوم المفلحون او دا کرام به دي کامیاب ولا تكونوا كالذین ولا تكون دا اوس ته ذکر کوي د دویم حکم دویم حکم شو واتصبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دویم اصل دې وی کله چې دا الله په کتاب رسي باندې منګور لګو جدا کیږي دا داږي ته دې مړه ولا تكونوا كالذين او مکه کې بشاندا کلام تفرقوا چې جدا جدا الله دې کتابنا ان قران دا جدا جدا الله دې کتابنا ان مکه چې کوم خلکو چې غیر الله کتاب به وس دا وی سان جام شو نو نو ذات کوی دا حکم دې چې الله دې کتاب نو جدا نشو وره يهود الله دې کتاب نو جدا شو کنه حقیقت کې قران وی کنه فنبذو وراء ظهورهم دې صورت کې راځي دوستو 177 کې واته کې کی هغه د الله کتاب وسو غوړو ورسو خو غوړو نه وکړه خدای عمل په اعتبار یو غوړو نو ځکه ما هغه د الله کتاب نه جدا شو عیسایان د الله د کتاب نه جدا شو ګور د عیسایان جام شو ولا تکونو کلذینا او مکه کې په شان دا کله ته په نو کوج جدا شو د الله د کتاب نه وخت لهو او اختلاف یو کو من بعد ما جاء اول بینات فزال چراغ لري ته رال دی ته واضح دلایل واضح دلایل رال د الله د کتاب پوهه ته قران او شود دا نه د کتابو د پیغمبر سنت ولا تكونوا كالذين او مکه به شان دا که تفرقوا جدا جدا د کتابنا او اختلاف یو کو بزاغنا چرال دیتا واضح دلائل واضح دلائل تا بیان شبئی دا قرآن دلیل لاده پوشی توحید دیت دوحید داده سنت دادی نو بایی که اختلاف جوڑ که دزان دا طریقه جوڑ اختلاف سو اگر دزان دا طریقه قرآن سنت نخلاف اولای کلوم آدابونا دین او دا کلان دین پارتی عذاب لوی لوی عذاب دیولا دا لوی عذاب بکلی دی خلق را جزو دالا دی کتاب لو جدا شو اولای کلوم آدابونا دین او دا کلان دین پارتی عذاب لوی یو ما دا لوی عذاب با یو باغوش کی طبیق دو جو چی سپین با پلک بوئی سپین بشی مخونا وجوه مخونا دا لسنو الجواد یو ما دا لوی عذاب یو کو باورس کی بیتا بیو دوریو چی سوین بچی مخونا دا اہل سنت و جماعت پختی جمن کم بیانک چی دا غی دا عمل قول او فیل دا صحابو دا عمل مطابق انسکن چی غی سویلی سیکلی اخ سکی پوشی دا لوی عذاب بی باورس کی دا بیو دوریو دا بیو دوریو چی سوین بچی مخونا دا اہل سنت و جماعت اداوی عذاب پاں اور اس کی تخفیف و قروی خان و تسودو جو او سور بشی مخونا دال بیدات و تفرقا او سور بشی مخونا دا اہل بیدات و تفرقا یعنی دا بیدات مبتلیین و داغی دا دلی داغی مخونا بطور شی مبتلیین سوک دی کہ دا قرآن نخلاف عقیدہ جوڑی دا بیدات دا سنت نخلاف عمل کئی دا غلی وقت تصوی کرو را ما تصوی لے کہ ولا تفرد ہوگی ما ہوئی لیچی دوڑا بھی دی یہ والی سنت و جماعت چکم دا قرآن سنت مطابق عقیدہ و عمل لے رہا کہ لدین جدا کی دا قرآن نا دا سنت نا اگر بیدار اگر اہل بیدار جی این اگر لدین مخالف نا رہا تا دوڑا بھی دی نو رشتن دا سر پوشی نو داری عذاب باور اس کی چسپین بچی مخون دا اہل سنت و جماعت چکم دور قران او سنت مطابق عقیده او عمل لري وتشدو جو او تور بشي مخونه د اهل بدعت او تفرقه اې د اهل بدعت او داوی د دلی داوی مخونه به تور شيخه فهم الذين سددوا جو یا دا معنا د سیم کول شي چې اولای کرم عذاب نظیم او دا کړه دي د پر عذاب لوی دا یوم دا ځان له کلام کا او یاد کا ورځ معنا او ما کسره نور بس دلته وونکو یوم کی معنا دا او یاد کا غرض تمکه نه جدا کا او یاد کا چې سپین بچی مخونه داري شنو جماعت او تو بچی مخونه داري بیرات او تفرقا فهم الذين سددوا جوهم ورجا کدان چې تو چې مخونه داري اکفرتم ویله بچی ورتا یا کفرتم مخه جو نو دی کوي فهم الذين سددوا جوهم نو چا کدان چې تو شي مخونه داري نو په ویلې چې دا اکفرتم کار دو کفر کرده تاسو کفر تو مرار کار دو کفر ریخا زکر چه قرآن دعوه کئی دو منلو لیکن عمل پی نکئی نو کار دو کفر کئی کنن اگر اسرے موز منی لیکن موز کئی نا اسرے روجہ منی لیکن روجہ کئی نیسی نا نو کار دو کفر دے نو اگر بیدتیان چکم دی دا مبتدین قرآن کو منی کنن کافر نیا دی خبر ایسا ریخا انگریز نیا دی دنیا دی ورے دا یادې چې قران منی پیغمبر منی لیکن قران مطابق عقیده نه ساتي د پیغمبر په سنت عمل نه کوي دا غلط یادې وایي ښه چې مخونه درشي وي نو چې هغه کسان چې دوی شو مخونه دا غي ویلې و چې دیتا هغه فاتم کار د کفر کو تاسو په ایمان سره سنا کار د کفر چې قران منی او ته قران باندې عمل نه کوي پیغمبر منی لیکن پیغمبر په طریقه عمل نه کوي نو کار د کفر کې کنه بېمانه اے کا دکو ور کو تاسو باندې ایمان صاحب سنا فذو قرا دا نو څه کې دا بما کوندم د کو مثلا دا جی مثلا دا چوک تاسو کفر هنا انکار د کفر نو څه کې دا بما کوندم د کو مثلا دا جی اے تاسو کا د کفر کوم کی د شوړي کوي مثلا دا جی تاسو کا د کفر کوم کی و هم الذين بيد وجوههم بشارت اور جا که ځان دي جسمین شي مخله داږي جسمین شي ففی رحمت اللہ اب رحمت دا اللہ کی بھئی رحمت دا اللہ سے شے جنت اور جا کسان دیجی سوین چو مخون داغی ففی رحمت اللہ یا سوین چو مخون داغی پر رحمت دا اللہ کی بھئی ہم فیہ قائد اندوی دو پدے کی ہمیشہ تا رحمت دا اللہ پہ ہمیشہ ہی خواہ تلک آیات اللہ نقطه صداقت د نبی رسول الله تلک آیات الله دا جن دالا دین دعا الیک بالحق لولو من دی رب تاوانی پرستیا بالحق کی چخ کارش تلک آیات الله دا جن دالا دین دعا لولو من دی رب تاوانی پرستیا بالحق کی چخ کارش خلقو دا بدو لگی حق سشیره حق قرآن دی حق سنت پیغمبر دی وما اللہم یرید ظلم للعالمین او ندی اللہ ارادت کن کے دا ظلم للعالمین دا پار مخلوقات ایر پا مخلوقات بان اللہ دی اللہ دا ظلم ارادت نکی دی خبر دخلو کی نو چې کوم خلک دا خبره کوي چې قران ګران دی ها چې څوک دا وایي قران ګران دی نو دې دا نه دا خبره دروژن کوي نه قران کې الله وایي چې زه په مخلوقات باندې د ظلم اراده نه کوم هغه کول خروج خبره اراده قدرې په نه کوم نو الله به دونه ګران کتاب مونږ ته لګو چې مونږ په اړه ګرانو نو دا ظلم نه دی ها او مثال یو ماشوم دی مثال لاسه وایي یو ماشوم دې په لایا دین کلاس او ته داغه ته د لسن دونسن کتاب سبق هي او داغه سره ظلم نه لري ها ظلم نه کنه چې د په لایا دین دین کلاس ماشوم دې یا د پینځم او ته داغه ته د لسن والا سبق هي نو ظلم نه لري مثلا نو مطلب چې الله د بده چې د قران ګران دې نو موږ دې ګران کتاب را دیګ نه نه نه پوه شي دا ظلم یې الله د ظلم اراده نه کوي ګسره نه ظلم کول خروج څه خبره پوځي نبی دا قران آسان دی پوځي دا الله زموږ د فهم او د پوهې مطابق الله را لګره دي په عربی کې ویل غالي چې الله د پدو چې دا چې آسان ده کله مخصوص کې را لګلو مخصوص سره نشي زده کولای پوځي دا نور دې به چې ګمینی دا اوس مثال ګورم موږ سبب په انګلیزي کې بسکل کې لکه موږ راځو دې آسان دی راځي لکه قران دا تاسو مخې ته پروت دی تاسو وایلې کې تاسو به پوهیږئ اغه سره څه به ویل کنه ته قران تلاوت کول شي د انګریزي میټینګ سره نشي کوله لیکن یو څه دی چې د قران باندې ټکې ټکې جوړ کیو قران ته کې وجود کیوي دی لیکن د انګریزي ټکې ټکې دې جوړ کیو دې دا ټکې هغه شانتي وي نشي ویل الله ته پته وشي دا آسان دی خلک به ویل شي و ما لا یرید ظلم للعالمین او نه الله اراده کوم کې ظلم مخلوقات باندې د پاره مخلوقات باندې مخلوقات باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دری اصول بیان شو دو پاتې دي په موږ کې راوړو داوود توحید داوود توحید راوړو سره پارا غوړې چې دا اصول دې مسلې دي ښا د توحید مسلې لپاره اصل شی توحید مسله ده چې د خلکو عقیده توحید شي نه خلک د توحید منون کی شي یو الله دې تر اوسه خپل ګشاره دا عقیده خلکو مني پوه شي هدا تنظیم جوړې جماعت جوړې جهاد کې انفاق کې دا وټول دې لپاره وي ورلله ما بي سماواته ما فرت خاص الله اختیار دي دا خاص الله اختیار کې یا خاص الله ملکیت دی ماغه چې جسمانو کې جواز چې بزمن کړي و الى الله ترجو امور اولاد به واپس کیږي ټولې فیصلې ضرر او فیصلې واپس الله تعالی الله به فیصله وکي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منله مسله توحید در رسالت اتقوا الله او یې کې دال نه حق دقاته مناسب رضا الله اولاد موتو نه الا وانتم مسلمون او مومن تاسو مگر پدا سیال کی جی تاسو مسلمانان وا تسیمو به حق الله جميعا او مونږ له کوئی پرسی د الله باندې ټول یا مونږ له کوئی پرسی د الله باندې پدا سیال کی جی پټو د رسې باندې پټو کتاب باندې هي لک مو ولا ټول باندې بیا ټول کتاب ولا تفرقو او موږ دا کی کی د الله دی کتاب نه و ذکرو نعمت الله علیکم او یا کی نعمت د الله پتا فیت کو تما دان کر چوی تاسو دشمنان یو بل فالف بین قلوبکم نو مینوا چور الله پزرو بین دزول نو ساتو کی فاس بخد میام دی اخوانا نو کو دی تاسو په نعمت الله سره چې قران دی اخوان نور نه دانګ نعمت الله نه مراد پیغمبرون دی ښا ترکه چې پیغمبر نه راغلی قران بچا بیانو نو کو دی تاسو په نعمت الله سره چې قران دی اخوان نور نه رونه رونه وکا وکم ثم لا شفا قبر دی من النار او وی تاسو په کیناره د کندی حفرا کند دوغل من النار دی جهنم د اور فان قد قمنا نو بچ په الله تعالی دینه کدار کوم د کرنګ یو یو الله ورکم آیات دی بیان الله تعالی بارک الله احکام لعلکم ده ذو قام قای تاسو فلا عموم هدایت حاصل کی ول تکم من امه او قام قا وی سنا امه دنیا ودلا یدعو الى الخير چرا بل خل قران او سنت تا و یامر بالمعروف او ینا کی خل کو دا پکارو د شریعت و ینا عن المنکر او من کی خلق د خلاف شریعت کورنا اولای قوم المفلحون کارونه د شریعت د قران سنت مطابق چکمی او خلاف شریعت کوم د قران سنت نه خلافی اولئك هم المفلحون او ذا كانوا دي كامیاب ولا تكونوا كالذين او مكه بشاندار كسانو تفرقوا چې جدا جدا الله دې کلام نه وخت له وې اختلاف یو کومه بعد ما جاء اول بیان فزغنا چې راضي تو واضح دلائل واضح دلائل خداد الله کتاب دې او پای کا غدا الله احکام بیان شي پوجي اولای کرو ما دا بنا دي او دا کران دي په اړه عذاب لري یو م پاوس کې تبي عذاب په باغ اوس کې تبي زوجون کې سپین بچي مخونه د اړې سند او جماعت او تسدوجو او تو بچي مخونه د اړې بلد او تفرقا ایا دمانه دې څنګه کولی شي چې یاد کاوه چې سپین بچي مخونه د اړې سند او جماعت او تور بچي مخونه د اړې بلد او تفرقا فهم الذي مطلب اهل بلد او تفرقا تفرقا معنا ډلا او تور بشی مخونه د اړې بلد او د هغه دیدلې مطلب اصل کدا څه دی خان فضل کو استاد دا سیوی نه مونږه راځي وای فهم الله دین سو د نجوم مرجع کړه چې تو شو مخونه د اړې اګه فرتم او ویل شي دیتا اګه فرتم اګه د خو کو تاسو په بل ایمان شته سنا فذو کو لا دا نو څه کې ادا بما کو نو د تو بسدا چې تاسو کا د کفر کوم کی و هم الذين بيضت وجوههم او چا کړه چې شپې چې مخونه د اړې ففي رحمت الله او رحمت الله کی هم بیا خالد رحمت الله کی بھئی هم بیا خالدون یا رحمت الله کی بھی سمے شي هم بیا خالدون دی بری کا میشا تل آیات الله دای تر د الله دی دوه اړه کا لونو مون دی اړه کا بتاوان بلا کی جس کا نشي هم الله هو دی الله یو ذل من العالمین یا دا کی اور دی الله چې دا کی په ذلم لرا لې بخلو کا باندې اور الله ما بیس سماوات او ما فی الارض او خالد الله ملکیت دے یا خالد الله اختیار دے خاص الله اختیار دار سے جس مانو کیری اواز دی بزمن کیری و اذن الله سر جو امور او لا تو بس کی ڈول فیصلے